а народ із смертних людей, що страждають, мучаться, потерпають. Кому скажу? Де ви, товаришу Сталін? Сторінка 169. 31 травня 1942 року. Портрети Сталіна і Молотова, і Будьонного, і Святого Георгія були по всій Україні на місці богів. Знімають портрет Сталіна з пробаченнями. Сторінка 191. 27 червня 1942 року. Габарити душ наших радянських письменників не відповідають змісту епохи і значення Леніна. Сторінка 193. 29 червня 1942 року. Буду до смерті, щоб там і як би там не складалися часи, творити Ленінове діло. Бо як би не загрожувала йому світова небезпека, як би не компрометували його дурноголові наші партійні і безпартійні варвари, спекулянти і дурні, все-таки воно є чеснішим, кращим і найвищим, чого досягла в історії людства чесна людська думка. 2 липня 1942 року. Чи ж народ безсмертний? Чи не вмирущий він в конечності своєї долі? Смертний, як і все, що живе. Все йде, все минає. А невмирання наше довге, українське, чи ж є воно життя? Чи тільки кволе, жалюгідне існування? Нас скажуть більше за добру європейську державу. Ми є, і нас нема. Де ми? У чомусь найдорожчому і найважливішому ми, українці, безумовно, є народ другорядний, поганий і нікчемний. Ми дурний народ і невеликий. Ми народ безцвітний. Наша, немов один до одного, непошана, наша відсутність солідарності і взаємопідтримки, наше наплювательство на свою долю і долю своєї культури абсолютно разючі і об'єктивно, абсолютно не викликаючи до себе ні в кого добрих почуттів, бо ми їх не заслуговуємо. Вся наша нечулість, боягузництво наше, зрадництво і пілатство, і грубість, і дурість під час всієї історії возз'єднання Східної і Західної України є, по суті кажучи, цілковитим звинувачувальним актом. Є чимось, чого історія не повинна нам простити. Є чимось, за що людство повинно нас презирати, якщо б воно, людство, думало про нас. У нас абсолютно нема правильного проєктування себе в оточенні дійсності і історії. У нас не державна, не національна і не народна психіка. У нас нема справжнього почуття гідності. І поняття особистої свободи існує у нас як щось індивідуалістичне, анархічне, як поняття волі, звідси індивідуалізм і атаманство, а не як народно-державне розуміння марксівське свободи, як усвідомлення необхідності. Ми вічні парубки, а Україна наша – вічна вдова. Ми удовині діти. Сторінка 228.